www.trójka.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, minęła 6:00. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Elektrownie cieplne w Ukrainie, celem Rosji tuż przed nastaniem zimy. Nadal nie wiadomo, czy Zbigniew Ziobro wróci do kraju, czy pozostanie na Węgrzech. Co siódmy senior w Polsce cierpi na depresję, większość nawet o tym nie wie. Rosja przeprowadziła w nocy najsilniejszy od początku wojny atak na elektrownie cieplne spółki Centrenergo. Obecnie produkcja energii wynosi zero, oświadczyła spółka. Ataki dotknęły m.in. elektrownię Trypilską i Zmijewską, kluczowe dla zaopatrzenia Kijowa i obwodu charkowskiego. Analitycy podkreślają, że czwarta zima pełnoskalowej inwazji Rosji będzie poważnym testem odporności obronnej Ukrainy. Pozbawiony immunitetu Zbigniew Ziobro nadal nie ujawnił, czy będzie się ubiegał o azyl polityczny na Węgrzech, gdzie obecnie przebywa. Prokuratura Krajowa chce mu postawić 26 zarzutów w aferze związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Sejm, uchylając Zbigniewowi Ziobrze immunitet, dał zielone światło do działań organom ścigania. Te zapewne nie znajdą polityka PiS pod krajowymi adresami i dlatego trzeba się spodziewać dalszych kroków. Mowa o europejskim nakazie aresztowania oraz nocie Interpolu. Europoseł KO Michał Szczerba nie ma wątpliwości, że uda się wyciągnąć Ziobrę z Budapesztu. Nie ma świętych krów. Każdy jest równy wobec prawa. Popełniłeś przestępstwo, to odpowiadasz za to. Partyjna koleżanka byłego ministra sprawiedliwości, europosłanka PiS Anna Zalewska, nie sądzi, aby Zbigniew Ziobro celowo ukrywał się na Węgrzech. Twierdzi, że właśnie podejmuje decyzję, co dalej. Założył, że nie będzie przeciągał tej bytności w nieskończoność. On musi omówić przede wszystkim sytuację procesową, również swoją życiową, zdrowotną. Sejmowe uchwały w sprawie Zbigniewa Ziobro już wczoraj trafiły do śledczych, a ci zlecili ABW zatrzymanie polityka PiS. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Co siódmy senior w Polsce cierpi na depresję. W niemal połowie przypadków choroba pozostaje niezdiagnozowana. Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska chce to zmienić. Do końca roku planuje bezpłatnie przebadać 100 seniorów pod kątem depresji. Depresja u osób starszych po pierwsze jest bardzo często nierozpoznawana. Znacząco obniża się jakość życia seniora, to znaczy on się czuje zmęczony, ma problemy ze spaniem, unika kontaktów społecznych, boli go bardziej, czuje się bardziej zmęczony, ma mniejszy apetyt. Mówił dr Daniel Wójcik. Na badania może zgłosić się każdy, kto skończył 60 lat, a dane kontaktowe można znaleźć na stronie alzheimer.wrocław.pl. Do 6 osób zabitych i ponad 700 rannych wzrosła liczba ofiar tornada w stanie Parana w Brazylii. Trwa akcja ratunkowa. Żywioł niemal całkowicie zniszczył miasto Rio Bonito. Przejście tornada trwało kilka minut. Żywioł uderzył jednak z ogromną siłą. Jego prędkość sięgała nawet 250 km na godzinę. W Brazylii tornado, a na Filipinach tajfun. Funwon przed uderzeniem wyspy żywioł wzmocnił swoją siłę i obecnie klasyfikowany jest jako super tajfun. Z najbardziej zagrożonych terenów północno-wschodniej części kraju ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Najwyższy, piąty stopień zagrożenia ogłoszono dla części wyspy Luzon. W stolicy kraju Manili obowiązuje trzeci stopień. Odwołanych zostało ponad 300 połączeń lotniczych. Władze ostrzegają przed powodziami, osunięciami ziemi i lawinami błotnymi. Wiatr osiąga w porywach nawet 185 km na godzinę. To drugi w tym tygodniu tajfun, który przejdzie nad Filipinami. Poprzedni, Kalmegi, przyczynił się do śmierci ponad 200 osób. Zniszczonych zostało wiele budynków i pól uprawnych. W Wietnamie, jak podają tamtejsze media, żywioł zniszczył nawet kilkaset farm zajmujących się hodowlą krabów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Aktorka Anna Dymna otworzyła bydgoski salon poezji i muzyki, który będzie działał przy Teatrze Polskim. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wierszy księdza Jana Twardowskiego, które zawsze inaugurują kolejny salon. Słuchajcie, jestem szczęśliwa, że zaraza poezji dotarła teraz już do Bydgoszczy. Otworzyłam takich salonów koło 70 w całej Polsce i nie tylko w Polsce, bo też działają za granicą. I ja jestem tak zwana matka chrzestna. Wszystkie salony otwieram poezją księdza Twardowskiego. To przynosi jakieś dziwne szczęście. Poezja w ogóle przywraca godność słowom. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Bydgoski Salon Poezji będzie gościł w Teatrze Polskim dwa razy w miesiącu, w niedzielne popołudnie. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza obecnie w Żywcu, także w Bielsku-Białej i Myślenicach. Z kolei w Suchej Beskidzkiej i Zakopanem powietrze jest dostatecznej jakości. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest dobra, a nawet bardzo dobra. Aktualnie tylko 3% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej energii wytwarza się obecnie z węgla. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, szanse na przejaśnienia miejscami na południu. Liczne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów na północy kraju mogą utrzymywać się przez znaczną część dnia. W centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, temperatura od 7 do 11 stopni. Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie, kłaniam się nisko. To nie jest informacja, którą chciałabym kiedykolwiek komukolwiek przekazać. To nie jest wiadomość, którą chciałabym się podzielić z kimkolwiek i myślałam, że nigdy nie będę musiała tego robić. 31 października zmarła nagle w Krakowie pani Elżbieta Penderecka, którą widziałam dosłownie 7 dni wcześniej na finale konkursu szopenowskiego w Teatrze Wielkim. Uśmiechnięta, pełna życia. Powiedziałam, że słuchacze tęsknią. Ona, że dla Trójki zawsze znajdzie czas i że umawiamy się na wywiad. Cały festiwal beethovenowski wielkanocny miała w głowie. Opowiadała o repertuarze. Opowiadała o 60-leciu pasji według świętego Łukasza, o tym, że właśnie wtedy urodził się ich syn. No i miałam zadzwonić za kilka dni, porozmawiać, ustalić datę wywiadu. Oddio, tu sei il mio Dio. Pani Elżbieta, działaczka, promotorka muzyki, bizneswoman, ale i wzór, i pełna, ciepła kobieta, która jak mówiła, że coś jest dobrze, to wiadomo było, że naprawdę jest super. Pani Elżbieto, oddaję pani głos. To będą fragmenty naszych rozmów i pani wspomnień przez tych kilka lat, kiedy spotykałyśmy się tutaj w studio Radiowej Trójki. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Od kilku lat próbuję obchodzić okrągłe urodziny mojego męża. Myślę, że to jest taki bardzo naturalny sposób. Jesteśmy w końcu razem 52 lata. To jest statement, to jest kawał historii, to jest również historia twórczości mojego męża, ale to jest nie tylko historia twórczości mojego męża, to jest również historia muzyki, ponieważ to były okresy, kiedy poznaliśmy Mieczysława Weinberga, kiedy przyjaźniliśmy się z Dmitrym Szostakowiczem, kiedy mieliśmy wokół siebie tak wielkich artystów, ja już tu teraz powiem od Salvatora Dalí przez Chagalla, a później wielkie nazwiska, tak jak André Morois, pierwszy jury musical w Monte Carlo, właściwie w Cannes, w której uczestniczył wtedy jeszcze wielki książę Renier i księżna Grace Kelly. Później moje kontakty z orkiestrą Monte Carlo i księżniczka Karolina, która na tym pierwszym jeszcze naszym spotkaniu grała Chopina dla gości. Mówię o tym tylko dlatego, że to się stał już ogromny kawał historii. To jest aż trudno mnie uwierzyć i mówię o tym z sentymentem. Wojciech Has, wielki przyjaciel mojego męża, jego żona, nieżyjąca już dziś, Jadwiga Has, która była i aktorką, i poetką, z którą przyjaźniliśmy się bardzo, bardzo długo, ale i ten film wspaniały, Pamiętnik znaleziony w Saragoście, który jako jedyny film jest w Bibliotece Kongresu. Także też patrzę tutaj sentymentem inny Penderecki. Penderecki, który potrafi pisać w każdym stylu. Taki radosny, jasny, frywolny. Bo taki jest, tak naprawdę. Bardzo radosnym człowiekiem, bardzo pozytywnym człowiekiem. Natomiast wyrósł w czasach ciężkich, bo wspominał w konferencji prasowej, akurat w Szwajcarii, że pamięta czasy wojny. Pamięta czasy, kiedy dorastał, był 6-letnim chłopcem w małym miasteczku pod Krakowem, wtedy w Dębicy, która w dużej części jego koledzy to byli żydowscy przyjaciele, co było tak zupełnie naturalne i taka ogromna przyjaźń, a później taka straszna tragedia. Wszyscy wywiezieni, ogromna ilość ich zginęła. I ja myślę, że kompozytor, że człowiek w ogóle, który doświadcza takich dramatycznych momentów w swoim życiu, pisze też inną muzykę. I ja zawsze twierdzę, że muzyka mojego męża jest naprawdę dramatyczna. zaczynając od polskiego Rekwiem, czyli utworu, który bardzo długo pisał. Pisał dlatego długo, że chciał jak gdyby każdą część utworu zadedykować ważnym wydarzeniom w polskiej historii. No, odważył się napisać dla Solidarności, tylko jeden, jedyny. Ale też zadedykowana jest część polskiego Rekwiem Getto, Libera Me na przykład. Tam jest również Agnus Dei, który mąż napisał po śmierci wielkiej postaci w Polsce, jaką był ksiądz kardynał Wyszyński, mentor naszego późniejszego papieża, Ojca Świętego, ale jednocześnie też dedykowana część wielkiemu Janowi Pawłowi II. No w końcu Ojciec Święty też był, jeśli mogę tak powiedzieć, przyjacielem mojego męża, bo w 50-tych latach pracowali razem w Teatrze Kotlarczyka w Krakowie, gdzie Ojciec Święty był aktorem, a mój mąż pisał muzykę. I taka też była różna muzyka mojego męża. Z okazji właśnie urodzin wyjdzie zupełnie niespodziewana płyta, którą w prezencie dostanie mój mąż, ale też i wielu naszych przyjaciół. To jest tak zwany limited edition, ale dosyć dużo tych płyt, gdzie znamy Pendereckiego od innej strony. Penderecki z muzyką pisaną do teatru, do filmów. Czyli taki Penderecki znany, nieznany. Tak, znany i nieznany. No niestety strasznie dużo partytur zginęło z teatrów. I tutaj jest smutna to informacja dla nas, ponieważ myśmy chcieli zebrać do archiwum Krzysztofa Pendereckiego w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach. Bardzo mało znaleźliśmy. Ale spotkaliśmy się z ogromnym, wspaniałym odzewem. Bielsko-Biała, wytwórnia filmów, gdzie mój mąż pisał też ogromnie dużo do kreskówek dla dzieci, zabawnych. To jest naprawdę inny Penderecki. Drodzy Państwo, maestro Krzysztof Penderecki, piszący, komponujący muzykę do kreskówek. Zupełnie inna twarz. A na 85. urodziny zjechali się artyści, przyjaciele z całego świata? Taki był mój pomysł, że cóż mogę mojemu mężowi sprezentować po 52 latach wspólnego życia, jak nie zaprosić tych przyjaciół, tych artystów, którzy wykonują muzykę mojego męża, dyrygentów. Odzew był niesłychany. Kilku nie mogło po prostu ze względów na terminy przyjechać. 21 dyrygentów, w tym 9 polskich, 12 zagranicznych, w sumie 87 muzyków. Przekrój przez muzykę Krzysztofa Pendereckiego. Wprawdzie chciałam zacząć od trenu ofiarom Hiroshimy, bo z tym się kojarzy również Krzysztof Penderecki. To jest ten pierwszy okres, fluorescencje, emanacje. Emanacje będziemy wykonywać, ale trenu niestety jedna z polskich orkiestr powiedziała, że zbyt dużo prób, zbyt ciężki utwór, a utwór ma 60 lat. W związku z tym zaczynamy od Poloneza dla Niepodległej. Wkład Krzysztofa Pendereckiego jest absolutnie niewątpliwy. Tak, przez twórczość mojego męża. W końcu jego utwory zostały wśród 100 utworów wybranych aż 3. Polskie Rekwiem, Pasja według świętego Łukasza i 8. Symfonia Krzysztofa Pendereckiego. Nie usłyszymy tych utworów, bo te są zgrane. Usłyszymy inne. Niestety w tych 8 dniach nie mogłam zmieścić, a bardzo chciałam. Z tych wielkich utworów usłyszymy Credo, ale usłyszymy też bardzo ważny utwór Dies Illa, który zakończy w dzień urodzin. Utwór, który powstał na zamówienie z okazji stulecia wybuchu I wojny światowej. Czy jest tak, że właściwie zna pani każdy utwór męża? Myślę, lepiej że tak. Czasami pamięta niż mąż, kiedy powstał, w jakiej sytuacji? Ja myślę, że tak, że często mąż zadaje mi pytanie, a czy pamiętasz, kiedy to napisałam? Ja myślę, że to jest to część mojego życia, więc staram się pamiętać. Naturalnie czasami są jakieś takie bloki, ale to jest chyba zupełnie normalne. Metamorfozy. Ten utwór powstał w 1995 roku. Był pisany myślę, że mogę powiedzieć, bo to jest coś bardzo osobistego. Myślę, że twórczość też jest związana z jakimiś przeżyciami, z jakimiś momentami w życiu lepszymi, gorszymi. Ten utwór akurat powstawał, kiedy umierała moja mama, z którą mój mąż był bardzo związany. I muszę powiedzieć, że nie doczekała się wykonania, ponieważ niestety 2 tygodnie wcześniej zmarła. Ja pojechałam po po pogrzebie mojej mamy do Lipska, gdzie Anne-Sophie Mutter wykonywała ten utwór z orkiestrą Mitteldeutscher Rundfunk pod batutą Marisa Jansonsa. Zresztą wspaniałe, niezapomniane wykonanie, jest nagranie z tego bardzo koncertu. Bardzo emocjonalne. Bardzo. I po tym koncercie powiedziałam do mojego męża, wiesz, Anne-Sophie gra zupełnie inaczej. Ja mówię, znając ją, od jak była 14-letnią dziewczynką, jeszcze pierwsze koncerty z Herbertem von Karajanem. I po koncercie podeszłam do niej i powiedziała mi, że jej szczególnie dziękuję, że to jest dla mnie bardzo emocjonalny utwór, który zagrała niezwykle. I ona się na mnie popatrzyła i powiedziała, mówi, wiesz, bo mój mąż umiera. I to było coś niezwykłego. To była taka nasza mała tradycja, że podczas festiwalu beethovenowskiego, wielkanocnego festiwalu Ludwika van Beethovena, pani Elżbieta zawsze znajdowała czas dla nas i przychodziła na nagranie do Trójki. W poranek Niedzieli Palmowej opowiadałyśmy o festiwalu, no a pani Elżbieta też dzieliła się takimi prywatnymi historiami z życia, tradycjami świątecznymi. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić kolejnych festiwali bez pani Elżbiety. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić w ogóle tego świata muzycznego bez niej. Zostałam w 1996 roku poproszona przez ówczesnego prezydenta miasta Krakowa o przewodniczenie Radzie Programowej Kraków, stolicą kulturalną Europy. Ten tytuł dostaliśmy w Krakowie, ale to była realizacja wielu projektów przez kolejne 4 lata, bo Kraków ten tytuł miał w roku 2000. I wtedy właśnie powołałam festiwal. Wtedy pokazałam manuskrypty w Bibliotece Jagiellońskiej, która należy do, przecież jest integralną częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałam stworzyć festiwal, który będzie inny, który nie tylko pokaże muzykę, że będziemy mogli tej muzyki słuchać, ale zobaczymy również żywy zapis, autografy tych kompozytorów, których muzykę wykonujemy na festiwalu. Będą również profesorowie dyskutować na temat tej czy innej muzyki, czy takiego czy innego tematu festiwalu. Będziemy przedstawiać ciekawostki, czyli rzadko wykonywane dzieła. Będziemy pokazywać młodych artystów, którzy dopiero rozpoczynają karierę po konkursach, a często jeszcze przed konkursami, ale my jak gdyby staramy się wyłapać, komu warto poświęcić trochę czasu. pokazać, co to znaczy wejść na scenę, jak trudno nawet z wielkim talentem zrobić karierę, jak to się dzieje. Ja mówię, to jest już taki slogan, że być w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili, tylko trudno zawsze wiedzieć, gdzie jest to odpowiednie miejsce. Więc ktoś temu młodemu człowiekowi, który kończy świetne uczelnie, jest naprawdę niezwykle zdolny. Ileż mamy wspaniałych uczelni w Polsce. Ale po prostu ci młodzi ludzie często nie wiedzą, jak rozpocząć karierę. Dlaczego wielkanocne? No właśnie, 97 rok, 170. rocznica śmierci. Ja już jestem w tej Radzie Programowej Krakowa 2000 i przychodzi mi na myśl, mamy manuskrypty Beethovena w Krakowie, między innymi z pruskiej biblioteki w Berlinie, w przechowaniu, ale dostały się one w czasie zawieruchy wojennej. No i tutaj myślę pozostaną jako w wielkiej zjednoczonej Europie. I przychodzi mi na myśl no świetny tytuł, żeby do festiwalu dodać jeszcze porę roku. Bo taki festiwal na przykład wielkanocny odbywa się w Salzburgu, odbywa się w Lucernie. W związku z tym nazwałam Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. I ten festiwal w związku z tym, on się przesuwa, tak jak się przesuwają nasze święta wielkanocne. Czy jest szansa, żeby te rękopisy trafiły do Warszawy, żeby kiedyś można było obejrzeć przy okazji, no nie dotknąć, ale chociaż zobaczyć przy okazji kolejnego festiwalu? Polecam wszystkim naszym drogim melomanom. Pojedźcie Państwo do Krakowa, jest wspaniałe połączenie. Wystawę zaczynamy zawsze tydzień przed festiwalem i ona trwa tak długo, jak długo trwa festiwal. Można pojechać rannym pociągiem do Krakowa, to tylko przecież 2 godziny, kilkanaście minut, oglądnąć wystawę i wrócić na wieczorny koncert. Naturalnie jest to pewnego rodzaju wyprawa, ale są to tak cenne, tak drogocenne manuskrypty, no że po prostu trzeba byłoby je niezwykle wysoko ubezpieczyć, co jest ogromnym problemem dla organizatorów, a jednocześnie no, zawsze jest jakieś ryzyko, nie wiem, złych warunków atmosferycznych, kłopotów. Ja nie mówię, broń Boże, o czymś innym. Natomiast myślę, że to jest taka bezpieczniejsza droga, pojechać, zobaczyć, przejść się przez również piękny Kraków, w drodze z Biblioteki Jagiellońskiej przez rynek na Dworzec Główny, a my z kolei w Warszawie będziemy słuchać wtedy koncertu wieczornego. Przyznajemy się dziś do Beethovena wszyscy. Potrafi zawładnąć wielobarwnym i wielostopniowym kręgiem wrażliwości milionów ludzi. Tak o muzyce Beethovena mówił Stanisław Kisielewski. W jakim Beethovenie zakochała się pani Elżbieta Penderecka? Właśnie w takim samym. Beethovenie, który właściwie ukształtował kolejne pokolenie. Zawsze pytany mój mąż, jaka muzyka jest dla niego najważniejsza. Zawsze mówił, no ukształtował mnie Bach. Ale Beethoven wywarł ogromne wrażenie. Ja myślę, że Beethoven wywiera wrażenie na wszystkich. Dlatego mówię, proszę przyjść do Filharmonii, czy przyjść na Zamek Królewski. Ale to nie tylko Beethoven, bo na przykład zamykamy festiwal niemieckim Requiem Brahmsa. Wielki utwór. Naprawdę dobieramy utwór tak, by w tym ostatnim ważnym dniu przed świętami wielkanocnymi, jakim jest Wielki Piątek, był utwór związany z tradycją wielkopiątkową. Poeci potrzebują niekiedy wierszem zabrzmieć, malarze obrazem opowiedzieć, muzycy swój utwór namalować. Jeśli słuchamy koncertu skrzypcowego czy czwartej symfonii, czy też słuchamy dziewiątej symfonii ze słynną Odą do radości, dziś hymnem Unii Europejskiej, alle Menschen werden Brüder, czyli wszyscy ludzie będą braćmi. Obyśmy sobie byli braćmi. To jest ogromne przesłanie. To jest europejskie przesłanie, to jest światowe przesłanie tych trudnych czasów. W tych interesujących czasach, gdzie mamy problemy z uchodźcami, gdzie mamy problemy z ludźmi, którzy muszą przez zawieruchę wojenną opuszczać swoje miejsca. Różne są losy tych ludzi. Także to przesłanie ma ogromne znaczenie i takie znaczenie dla mnie ma muzyka Beethovena i w zależności od utworu różny koloryt. No, proszę sobie wyobrazić, że Beethoven pisał te ostatnie utwory, już był prawie głuchy. Lub kompletnie głuchy. Co w takim razie powstawało w głowie tego wielkiego człowieka, wielkiego muzyka? Kolory. Prawda? Kolory. Myślę, że kolory. Thank you. Elżbieta Penderecka. Genialna kobieta, wzór, klasa, człowiek pełen ciepła, który pomagał młodym ludziom. Pomagał im rozwijać skrzydła i rozwijać wielkie talenty. Niektórzy mówili, że na swoich zasadach. I bardzo dobrze, bo wielu młodym ludziom ułatwiła start. Uczyła, jak zachować się na scenie, podpowiadała młodym artystkom, jak powinny się ubierać. Zapraszała nas na najróżniejsze wydarzenia, również za kulisy. Pokazywała ten świat od środka, umożliwiała wywiady z twórcami. Tak, ja mam takie grono młodych artystów wzruszające czasami. Oni mi towarzyszą, przychodzą na koncerty. My siedzimy często też rozmawiamy, jak jest to młody, niedoświadczony artysta, jak ważne jest wyjście na scenę, jak ta pierwsza prezentacja, jeszcze nim weźmie instrument, czy usiądzie przy instrumencie, jak ważne jest to wyjście na scenę i zrobienie tego pierwszego wrażenia na publiczności. Proszę mi wierzyć, publiczność zupełnie inaczej patrzy na przykład na młodą artystkę, która również pięknie wygląda, jest ładnie ubrana. Ja mówię nie przebrana, ale ubrana. I po prostu staje, wychodzi na scenę i nim, nie wiem, weźmie skrzypce do ręki, czy usiądzie przy fortepianie, czy usiądzie na stołku przy wiolonczeli. To jest szalenie ważne. Czasami tak bywa, że jeśli się nie trafi na dobrego menedżera, to ta kariera jest krótka, później jest takie załamanie i później dopiero przychodzi następny moment. Właśnie, żeby uniknąć tego załamania, co ja myślę w życiu artysty jest ogromnie ważne, bo artysta, który nagle jest oszołomiony tą pierwszą nagrodą i najpierw jest cała masa koncertów, a później nagle pustka. I to jest straszne. Dlatego ja, tak jak pani słusznie powiedziała, ja się opiekuję młodymi, bo ja bardzo wierzę w młodych ludzi, ja lubię pracować z młodymi ludźmi. Może dlatego nie mam takiego poczucia upływającego szybko czasu, tych 20 nawet jednu lat, ale co do pani Veriko Czumburidze, to nagroda sama za siebie, po prostu ja chciałam ją również na naszym festiwalu przedstawić. Grała niedawno w Warszawie z orkiestrą Symfonia Warszawia. Tym razem wystąpi z recitalem z inną młodą osobą, która jest reprezentowana przez Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena, bo tak jak pani powiedziała, przy stowarzyszeniu mamy impresariat, możemy to nazwać inaczej managementem dla młodych, utalentowanych polskich i międzynarodowych artystów. Ja myślę, że to, co jest najważniejsze, mieć wspaniałego profesora, bo ten profesor tak naprawdę, on jest w stanie wyłapać, przepraszam za ten kolokwializm, utalentowaną osobę. Jeśli profesor poświęca dużo czasu tej swojej uczennicy czy uczniowi, to on kształtuje tego artystę. No a później już potrzebna jest dalsza opieka. Nie zawsze, mówię, wszyscy menedżerowie, czy wszystkie osoby, które prowadzą takiego artystę, żeby to nie było tak zwane booking agency, czyli agencja, która tylko rezerwuje i daje możliwości grania. Trzeba się oprócz tego opiekować tym artystą. To jest strasznie ważne, bo to, co w życiu jest potrzebne, tak jak po koncercie, to, co jest ważne, żeby po nawet bardzo wielkim sukcesie usiąść z tym artystą, żeby dać muzyce wybrzmieć, to znaczy móc jeszcze porozmawiać. Każdy artysta ma emocje, ja myślę, że każdy z nas ma emocje, jeśli dokona czegoś wspaniałego, to my mamy takie ze sobą, czasami się zastanawiamy, czy rzeczywiście było dobrze, czy tylko publiczność tak to oceniła, mamy pewne przemyślenia, także to, co jest ważne, zająć się tym artystą. Thank you.

Dziękuję pani, dziękuję słuchaczom. Zaglądnijcie państwo do Filharmonii. Ja się ucieszę, a myślę, że i państwu muzyka sprawi ogromnie dużo radości. Pani Elżbieto, no cóż ja mam powiedzieć? Nie wiem, czy ktokolwiek, kiedykolwiek będzie w stanie panią zastąpić. Myślę, że to nigdy się nie zdarzy. Przegenialna, przecudowna Elżbieta Penderecka. Będziemy ją wspominać jeszcze nie raz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Glabisz, dzień dobry. Trzeba szczerze, bez zakłamania, ale i bez przesady zdawać sobie sprawę z naszych zalet i wad, gdyż to tylko uchroni nas zarówno od dziecinnej megalomanii, jak i od głupiego plucia we własne gniazdo. Słowa powyższe pisał Aleksander Kamiński, współtwórca Szarych Szeregów, wychowawca, pedagog, autor Kamieni na szaniec. Artykuł poświęcony charakterowi narodowemu Polaków ukazał się w czasie okupacji niemieckiej. 28 maja 1942 roku na łamach konspiracyjnego biuletynu informacyjnego organu prasowego Armii Krajowej. Harcmistrz Kamiński był jego redaktorem naczelnym. Czytamy w najnowszym numerze tygodnika Idziemy w artykule Jacy jesteśmy? Jana Józefa Kasprzyka. Z najnowszych badań Polskiej Akademii Nauk wynika, że aż 14% Polaków deklaruje, że nienawidzi Polski i wstydzi się bycia Polakiem. Zauważalne jest też zjawisko, które profesor Ryszard Legutko opisał we wstępie do eseju O duszy polskiej. Intronizacja niesuwerenności stała się najbardziej widoczną zmianą, jaka zaszła w Polsce. Niesuwerenność stała się znów dla wielu z nas ideą atrakcyjną. Gorzka to konkluzja. Czy nie spełni się wizja marszałka Piłsudskiego, który przestrzegał, że jeśli odetniemy się od korzeni i wskazań przodków, przestaniemy być narodem, a staniemy się społecznością czasowo tylko zajmującą dane terytorium, pisze Jan Józef Kasprzyk, W najnowszym numerze tygodnika Idziemy w artykule Jacy jesteśmy. Pozostajemy w klimacie patriotycznym. W najnowszym Gościu Niedzielnym Karol Białkowski pisze: Nie trzeba wielkich słów, by kochać Polskę. Czasem wystarczy modlitwa, rozmowa z dzieckiem o szacunku do flagi, czy zwykła wdzięczność za to, że możemy żyć w pokoju, bo do wolności można się przyzwyczaić. I wiele wskazuje na to, że właśnie to się nam przytrafiło. Mimo wojny tuż za wschodnią granicą czujemy się bezpiecznie. Możemy mówić, co myślimy i robić to, co jest zgodne z prawem. A jednak coraz częściej słychać, że wspólnota słabnie, że rosną zniechęcenia, obojętność i podziały. Może dlatego właśnie dziś modlitwa za ojczyznę jest tak potrzebna, nie jako rutynowy obowiązek, lecz jako wyraz wdzięczności i troski o to, byśmy nie stracili tego, co mamy. Czcigodny sługa Boży, ksiądz Aleksander Zienkiewicz, mówił studentom w stanie wojennym: Jeśli wasza modlitwa byłaby dziś przeciw ludziom w mundurach milicyjnych, to znaczy, że nic nie zrozumieliście z modlitwy, bo autentyczna modlitwa jest zawsze za kogoś, nigdy przeciw komuś. Jeśli wspólne modlitwy mają dzielić, trzeba wrócić do katechezy o modlitwie, by nie mylić jej z manifestacją czy wiecem. Jej wartość mierzy się nie liczbą uczestników, lecz intencją serca, podkreślał duchowny. Wielu z nas zna modlitwę księdza Piotra Skargi: Boże, błogosław naszej ojczyźnie. To proste słowa, a jakże aktualne. Modlitwa za ojczyznę to nie obowiązek, ale przywilej, gest, który mówi: dziękuję za wolność i chcę ją pomnażać. Czytamy w najnowszym Gościu Niedzielnym w artykule Karola Białkowskiego Wdzięczność za wolność. Autopromocja. Odwiedzimy rynki muzyczne świata, Europy, Polski. Będziemy w Paryżu, w Londynie. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. W audycji Rezydencja Wojtuś Malajkat. Proszę Państwa, udało Wojtuś? Się. Tak. Rany. A czemu nie? Już mam swoje lata. Jesteśmy nadal bardzo młodzi. Zapraszamy. Dzisiaj do audycji Rezydencja od 15 do 17. Kłania się Zosia Sylwii i Wojciech Malajkat. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Vitaminer Senior D3, zestaw witamin i minerałów, idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Szczepta melodii, garść rytmu i odrobina fantazji. To przepis na muzyczne przetwory, jakich jeszcze nie słyszeliście. Już 15 listopada o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert Alfabet Orkiestry Robimy Przetwory. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych pokaże Wam, jak kompozytorzy mieszają dźwięki, pożyczają melodie i tworzą zupełnie nowe muzyczne smakołyki. Bilety dostępne na bilety24.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofa.